ครับก็วันนี้ทางการเคหะแห่งชาตินะครับได้ลงนาม MOU ร่วมกับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาตินะครับในการที่จะให้ทางการเคหะแห่งชาติสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลเครดิตของลูกค้านะครับซึ่งก็คือผู้มีรายได้น้อยนะครับในการที่จะมาซื้อโครงการสินโครงการบ้านของการเคหะแห่งชาตินะครับผ่านโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้มีรายได้น้อยนะครับซึ่งทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบนะครับให้ทางการแห่งชาตินะครับสามารถตั้งกองทุนนะครับเพื่อที่จะมาปล่อยสินเชื่อให้กับผู้มีรายได้น้อยนะครับได้มีบ้านพักที่อยู่อาศัยนะครับเป็นของตัวเองนะครับซึ่งเป็นการเปิดโอกาสนะครับให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีรายได้น้อยนะครับได้มีโอกาสเข้าถึงที่พักอาศัยนะครับแล้วก็มีโอกาสได้เป็นเจ้าของบ้านนะครับซึ่งทางศูนย์ข้อมูลเครดิตแห่งชาตินะครับก็ได้อำนวยความสะดวกนะครับในช่วงปีนี้ปีหน้านะครับทางศูนย์ข้อมูลเครดิตชาติก็จะไม่คิดค่าธรรมเนียมนะครับในการที่การแห่งชาติจะเข้าไปตรวจสอบข้อมูลนะครับของผู้มีรายได้น้อยที่จะเข้ามาซื้อแล้วก็เข้ามาโครงการสินเชื่อของทางการเคหะนะครับแล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบนะครับข้อมูลได้อย่างครบถ้วนเพื่อลดระยะเวลานะครับในกระบวนการปล่อยสินเชื่อของทางการแห่งชาติให้กับผู้มีรายได้น้อยนะครับผู้มีรายได้น้อยก็จะได้มีโอกาสได้มีบ้านของตัวเองได้เร็วขึ้นครับก็เป็นไปตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับในการที่จะให้พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสนะครับเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยนะครับซึ่งยังมีจำนวนพี่น้องประชาชนอยู่อีกมากนะครับที่ยังไม่มีบ้านพักเป็นของตนเองนะครับซึ่งการแข่งขันชาติเราก็พยายามเร่งนะครับที่จะสร้างบ้านนะครับเพื่อตอบโจทย์ของผู้มีรายได้น้อยให้ได้มากที่สุดครับ ผู้มีรายได้น้อยตรงนี้นี่ ครับ ค ุ ณสมบัติเขาน ี่ จะเข้าเกณฑ์ คือปกติเนี่ยหลังจากซื้อบ้านแล้วนะครับหมดช่วงผ่อนดาวก็ต้องไปโพสต์ไฟแนนซ์กับทางธนาคารนะครับที่ผ่านมาก็เป็นข้อตกลงครับว่าถ้าธนาคารโพสต์ไฟแนนซ์แล้วไม่ผ่านนะครับลูกค้าเหล่านี้ก็จะมาขอสินเชื่อกับเรานะครับซึ่งช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเราได้ปล่อยสินเชื่อไปประมาณ 70-80 รายนะครับส่วนใหญ่ก็พบว่ากลุ่มลูกค้าจะอยู่ใน7กลุ่มซึ่งทางธนาคารเขาไม่ผ่านแน่ๆนะครับก็จะเป็นพวกแกร็บนะครับขับรถแกร็บส่งอาหารนะครับจริงๆรายได้เขาสูงมากนะครับแต่ว่าเนื่องจากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของทางธนาคารนะครับสองก็จะเป็นหมอนวดแผนไทยนะครับสามก็จะเป็นแม่ค้าออนไลน์นะครับพ่อค้าออนไลน์ด้วยสี่ก็จะเป็นแม่ค้าที่อยู่ในตลาดพวกขายอาหารสดนะครับห้าก็จะเป็นกลุ่มพ่อค้าที่ขายอาหารสำเร็จรูปนะครับหกนี่ก็จะเป็นพ่อค้าไม่ใช่หกก็จะเป็นคนที่ขายของในตลาดนัดนะครับและเจ็ดก็คือคนที่ขายของอยู่ตามห้างครับก็จะเป็นเจ็ดกลุ่มพี่น้องประชาชนที่มีรายได้น้อยซึ่งไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้นะครับซึ่งทางการแข่งชาติเราก็ทางรัฐบาลนะครับก็มอบให้การแข่งชาติเนี่ยเข้ามาบริหารการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้มีรายได้น้อยครับซึ่งวันนี้ทางศูนย์ข้อมูลเครดิตแห่งชาติก็มาสนับสนุนบริการนี้ก็จะทำให้กระบวนการปล่อยสินเชื่อของเราก็จะรวดเร็วมากขึ้นนะครับสามารถตอบโจทย์พี่น้องประชาชนได้เร็วมากขึ้นด้วยนะครับครับ คำว่าผู้มีรายได ้ครับก็อยู่ในระหว่าง 15,000 ถึงไม่เกิน 40,000 ต่อเดือนใช่ครับ แล้วมีจำนวนเยอะไหมครับจำนวนเยอะไหมครับที่มันไม่ขาดในบ้าน ล่าสุดที่ได้ข้อมูลจากทางทอสนะครับก็ประมาณ500กว่ารายครับตอนนี้กำลังรอว่าต้นปีเขาจะส่งมอบกลุ่มนี้ให้เราครับคือจริงๆแล้วก็พยายามติดต่อกับทางธนาคารไม่ว่าจะเป็นออมสินกรุงไทยทอสนะครับว่าถ้าเกิดท่านสามารถไม่อนุมัติตั้งแต่วันที่ไปหาลูกค้าเลยอ่ะมันก็จะทำให้เราสามารถนำกลุ่มลูกค้าเนี่ยมาปล่อยสินเชื่อได้ทันทีนะครับแต่ว่ากระบวนการของธนาคารเขาก็15วันบ้าง30วันบ้างครับเราก็ต้องรอครับแต่ส่วนใหญ่ไม่ผ่านก็คือ ไม่มีสลิปเงินเดือนนะครับไม่มีบัญชีที่เดินอย่างต่อเนื่องนะครับหรือว่าเงินที่เหลืออยู่ในบัญชีมีจำนวนค่อนข้างน้อยนะครับ ดึงไปถามท่านเงินทางเครดิตของเขาหลักเกณฑ์ในการพิจารณาที่จะให้คนที่ลูกเงินได้น้อยมาคือจะผ่านได้ไหมครับท่านมันเหมือนกับทางแบงค์ไหมครับว่ามันจะเข้มไหมหรือว่าอย่างไร คือต้องเรียนอย่างนี้ครับทางแบงค์นะครับแบงค์พาณิชย์หรือว่าแบงค์ที่เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจเขามีกฎกติกาที่อยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารประเทศไทยนะครับแล้วก็เงินที่เขาเอามาปล่อยสินเชื่อเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเงินฝากนะครับเพราะฉะนั้นเกณฑ์เนี่ยมันจะเข้มข้นนะเกณฑ์ตัวการประเมินความเสี่ยงเนี่ยครับเราเรียกว่าเป็นการประเมิน risk based หรือความเสี่ยงตามความเสี่ยงแต่ว่าคนที่มีรายได้ไม่แน่นอนนะครับมีรายได้ไม่อยู่ในระบบนะครับรับจ่ายเป็นเงินสดนะครับคนเหล่านี้มีตัวตนในสังคมไทยเขาก็อยากมีบ้านนะครับเขาได้พิสูจน์ด้วยการผ่อนดาวเนี่ยมาระยะเวลาหนึ่งเนี่ยกับทางการเคหะแล้วแต่ตอนจะไปโพสต์ไฟแนนซ์เนี่ยก็คือไปโอนนะครับภาษาชาวบ้านเนี่ยมันก็จะไปเจอเกณฑ์มาตรฐานพูดง่ายๆมาตรฐานที่เข้มมากใช่ไหมครับโดยเฉพาะเกณฑ์ที่บอกว่าต้องมีรายได้ที่แสดงชัดเจนแต่คนมันรับจ่ายเป็นเงินสดอ่ะอย่างคนขับรถส่งอาหารเนี่ยจะไปบอกว่าเขาจะต้องได้รายได้เท่านั้นนี่มันไม่ชัดแต่ว่าเขาได้รายได้เยอะนะครับในภาวะโควิดเราก็เห็นจุดนี้ว่าถ้าเราเข้าไปช่วยเขาตรงนี้เพราะเขาได้พิสูจน์ความจริงใจมาแล้วกับทางการเคหะแล้วนะทำให้เวลาตรงนี้มันเร็วขึ้นถูกไหมครับเขาจะได้ไม่ใจตุ้มตุ้มตอบว่าจะได้บ้านไม่ได้บ้านพอเขารู้ว่าอนุมัติแม้ว่าจะถูกปฏิเสธจากฝั่งโน้นแต่ฝั่งนี้เขาอนุมัติเขาก็จะได้บ้านเขาก็จะมีกำลังใจเนี่ยเป็นคนดีของสังคมธรรมต่อนะครับคนมีรายได้น้อยเนี่ยครับถ้าไปดูลึกๆเนี่ยมีศักยภาพนะข้อที่หนึ่งนะครับอันที่สองมีวินัยหรือมีความตั้งใจที่จะชำระหนี้สูงนะครับอันนี้คือจุดที่ทำไมการเคหะแห่งชาติเนี่ยถึงได้เข้ามาดูแลปิดช่องว่างในจุดนี้นะครับแล้วก็บ้านเป็นปัจจัย4ครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเครดิตบูโรคือทำยังไงที่จะทำให้ลดต้นทุนการเคหะแห่งชาติลดเวลาของคนมาขอกู้นะครับแต่ก็ยังมีมาตรฐานระดับหนึ่งสำหรับกลุ่มคนที่ไม่มีคุณสมบัติไม่เหมือนกับที่ธนาคารพาณิชย์เขาทำนะครับก็ต้องเรียนว่าระบบคัดกรองเนี่ยครับก็จะเป็นระบบคัดกรองของการเคหะก็ยังเป็นมาตรฐานนะครับแต่มันเหมาะกับคนที่มีรายได้อย่างที่ท่านผู้ว่าพูดถึง 7-8 กลุ่มเนี่ยครับ7กลุ่มเนี่ยที่ระบบปัจจุบันเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์แต่ระบบเนี่ยมันตอบโจทย์งั้นเราก็ต้องมาช่วยทำให้ระบบนี้มันตอบโจทย์มากขึ้นด้วยการทำให้เร็วขึ้นนะครับสะดวกขึ้นไม่งั้นผู้มีรายได้น้อยก็ต้องเสียเงินวิ่งไปวิ่งมาเพื่อจะเอารีพอร์ตตรงนี้นะครับเราก็จัดให้เสร็จเลยอยู่ที่ตรงนี้ครับ แล้วในกรณีที่ว่าพวกที่มีการผลิตแล้วนะครับว่าตอนหลังนี่มันพ้นออกไปมันสามารถเข้าไปค ู่ผมเรียนว่าอย่างนี้ครับ ผู้มีรายได้น้อยนะครับหรือลูกค้านะครับถ้าเคยมีเขาเรียกคนเคยค้างในอดีตแต่ปัจจุบันไม่ได้ค้างเนี่ยคนเหล่านี้ครับถ้าใช้เกณฑ์ที่เข้มแบบปัจจุบันเนี่ยเขาจะไม่ผ่านฝั่งโน้นนะครับแต่ขออย่าลืมว่าคนกลุ่มนี้เขาได้พิสูจน์กับการเคหะด้วยการผ่อนดาวทุกเดือนมาระยะหนึ่งแล้วนะแสดงว่าเขามีรายได้เขาขนขวายจะมาทำใช่ไหมครับเพี้ยนคนอาจจะเคยพลาดหลงไปเนี่ยหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจก็ต้องสนับสนุนคนเหล่านี้ให้เขามีโอกาสไม่งั้นเท่ากับเราคัดทิ้งคัดออกซึ่งมันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นครับ คืออย่างคนที่เคยติดบูโรแล้วปลดหนี้แล้วในระบบเราขึ้นว่าอะไรอย่าง เ ง ี้ ยอ๋อ ขึ้นว่า เคยปรับโครงสร้าง ผมเนี่ยผมเคยติดบูโรตอนสมัยปฏิวัติปี49ครับผมเนี่ยติดบูโรของทอสอพอผมเข้ากระบวนการประนอมหนี้เสร็จ ก็กลับมาเป็นหนี้ปกติ แล้วในระบบนี่เขียนว่าอะไรคะ ก็กลับมา เป็นปกติครับเดือนเมษา ปี63ค้างใช่ไหมครับก็บอกว่าค้างพอเดือนพฤษภาปี63 เ คลียร์ก็เป็นปกติ ค ือ แล้วคือเขาเรียกอะไรเงื่อนไขเนี่ยทางแบงก์ปล่อยกู้ไหมคะ การค้างชำระ คือเป็นลูกหนี้ที่ไม่ค้างแล้วแต่อดีตเคยค้าง ถามว่า ก็ แบงก์จะมีเกณฑ์ที่เข้มก็คือว่าถ้าคุณเป็นคนเคยค้างในช่วงเวลา12เดือนที่ผ่านมา24เดือนที่ผ่านมาบางแบงก์จะไม่ให้แต่ว่าคนเคยค้างที่นี่มันไม่เหมือนคนเคยค้างที่โน่น ครับ คนเคยค้างที่โน่นเขาใช้เกณฑ์นึงแต่คนเคยค้างที่นี่เป็นคนที่ถูกพิสูจน์ความตั้งใจอย่าลืมนะครับการปล่อยสินเชื่อเนี่ยมีความสามารถกับความตั้งใจแล้วก็หลักประกันก็อยู่กับการเคหะอยู่แล้วอ่ะความตั้งใจคือเขาได้ผ่อนดาวมาระยะหนึ่งความสามารถคือรายได้เขาพิสูจน์ที่นี่จะมีคนที่มีรายได้ไม่ประจำแต่ที่โน่นเขาใช้คนมีรายได้ประจำและที่โน่นเขาเอาเงินฝากมาปล่อยแต่ที่นี่ไม่ใช่ที่นี่มันเป็นเรื่องเวลแฟร์ เป็นเรื่องที่รัฐบาลสนับสนุนครับ นี่คือผู้ที่ผ่อนกับเคหะมาแล้วก็คือ แต่ก็คือแต่พอพ้นไฟแนนซ์ไม่ผ่านจากทางธนาคารก็จะมาเข้าโครงการสินเชื่อผู้มีรายได้ ก็ค ือ โครงการเช่าเดิมแล้วก็ ไม่ใช่เช่าอันนี้ขาย เลย พอไม่ผ่านแล้วค่อย ใช่แต่ว่าตอนนี้เราพยายามที่จะคุยกับทางธนาคารว่าท่านรีบไม่ผ่านให้เร็วหน่อย ถ้าท่านไม่เอาท่านก็รีบส่งมา เพราะจริงๆก็คือได้เรียนธนาคารแล้วว่า7อาชีพเนี้ยธนาคารยังไงก็ไม่ปล่อยยิ่งเวลาเราไปตั้งโต๊ะขายโครงการบ้านเนี่ยเราก็จะเอาไอ้โครงการสินเชื่อเราไปตั้งด้วยจริงๆก็เคยจะขอธนาคารว่าถ้าเกิดท่านดูเบื้องต้นเนี่ยอยู่ใน7กลุ่มอาชีพเนี้ยถ้าท่านไม่ผ่านท่านฟ้าไปเลยท่านมีหนังสือฉบับนึงบอกเราว่าไม่อนุมัติเราก็จะได้เอามาเนื่องจากมันเป็นมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นกรอบไว้ว่าเราจะต้องรับจากเพราะตอนนั้นธนาคารก็กลัวว่าเราจะไปทำธนาคารแข่ง ไปทำแข่งเขาใช่ แล้วลูกค้ากลุ่มนี้เรามีเยอะไหม ฮะ มีเยอะไหมคร ับเป็นล้านครับ เป็นล้าน ใช่ครับ มีลูกค้าเป็นล้านแล้วถูกรีเจ็คจากแบงค์เท่าไหร่ที่ผ่านม าอ๋อผมบอกตัวเลขนี้ได้ครับในช่วงเวลาตั้งแต่ธันวาน ะ ธันวาจนถึงสิงหาที่ผ่านมาผมเพิ่งรายงานกับกรรมธิการ สภาเนี่ยธันวา62 ธันวา62ถึงสิงหา63เนี่ยมีคนพยายามจะขอกู้เงิน ค่ะ 3ล้านคน อันนี้คือหมายถึง แต่ไม่ผ่านนะกู้ไม่ผ่านนะ3ล้านคน จากกี่ล้านนะคะ โอ้จากประมาณ10กว่าล้าน อันนี้เป็นกลุ่มไหนคะกลุ ่ ม เนี่ยก็กลุ่มเนี่ยทุกคนนะครับที่เป็นนายกในขอเนี่ยทีนี้ในเชื่อไหมครับว่าใน3ล้านคนที่ว่าเนี่ยก็จะมีคนที่เขาเรียกว่ามีตำหนิว่าเคยค้างอะไรอย่างเงี้ยนะรวมอยู่ประมาณสัก1.7 ล้านถูกไหมถามว่า1.7 ล้านเนี่ยเอ้าเขาไม่อยากมีบ้านเหรอถูกไหมครับส่วนคนที่มีอยู่ประมาณสัก1.3-1.4 ล้านคือคนที่ไม่เคยกู้เลยแต่ได้รับผลกระทบจากโควิดอันนั้นก็อีกกลุ่มนึงแต่คนกลุ่มนี้อย่าลืมนะครับจุดสำคัญของการเคหะคือเขาได้มาพิสูจน์ความตั้งใจกับการเคหะด้วยการผ่อนมาเป็นระยะหนึ่งแล้วไม่ใช่เดินมาเฉยๆนึกออกไหมครับเพียงแต่ว่าตอนจะโพสต์ไฟแนนซ์ตอนจะโอนนะครับเขาต้องไปโอนกับสถาบันการเงินที่นี่สถาบันการเงินเข้มขนาดนี ้ก็ไม่ผ่าน ไม่ผ่านทางนี้ก็มาดูแล อย่างพวกที่มีตำหนินี่แล้วสุดท้ายเขาคลีนหรือยังเขาเคลียร์หรือยังเคลียร์นี่หรือยัง เคลียร์ดิ เคลียร์แล้ว แต่ก็ยังทางแบงก์ก็ยัง แต่ว่าทั้งหมดนี้ก็คือพอทางข้อมูลเครดิตมาเอ็มโออยู่กับเราเนี่ยมันก็จะลดระยะเวลาในการตรวจสอบเครดิตของกลุ่ม ที่น้อง ไม่ต้องไปรอ จากเดิม และสามารถรับประชาชนเสียบเครื่อง จากท าง จากเด ิ มแบงค์15วันมาที่บูโรได้กี่วันนะ ไม่ใช่ครับมาที่เคหะ มาที่การเคหะ คือธนาคารเนี่ยก็ต้องมาหาเครดิตบูโรเหมือนกันในการที่จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้กู้เราเนี่ยเนื่องจากเมื่อก่อนเคยเป็นสมาชิกแต่นี้ไม่ได้เป็นสมาชิกแบงก์ส่วนใหญ่เครดิตบูโรก็จะชาร์จค่าธรรมเนียมจากทางธนาคารแต่เนื่องจากว่าเราเป็นผู้มีรายได้น้อยเราก็ ได้ชาร์จ ได้รับความรู้ก็จากทางเครดิตบูโรว่า เ รา ตรวจฟรีทุกเรื่อง ให้เราสามารถตรวจคุณสมบัติโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมครับ ทางการเคหะจะตรวจคุณสมบัติของลูกค้ารายนี้ที่ถูกปฏิเสธสินเชื่อจากฝั่งสถาบันการเงินโดยไม่มีค่าใช้จ่ายจากทางเครดิตบูโรเลยแล้วเราก็จะพยายามหาระบบมาทำให้ทางนี้เร็วขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าพอมาปุ๊บทางนี้จะดูได้เลยว่าป ไปต่อได้ยังไง เพราะว่าทางเราก็จะมีคณะทำงานนะครับมีฝ่ายบริหารสินเชื่อที่จะต้องกรองลูกค้าเข้าคณะทำงานและเข้าคณะกรรมการที่ผมเป็นประธานเนี่ยอนุมัติสินเชื่อเป็นรายๆไปครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะลดระยะเวลาอย่างมากเลย คำถามเพิ่มเติมคำว่ามีตำหนิมันจะหมายถึงว่าผู้ที่เคยเป็นคนล้มละลายแล้วตอนหลังสามสั่ง เพราะจะผู้มีรายได้น้อยไม่ค่อยมีล้มละลาย ไม่มีผู้มีรายได้ ตอนนี้ไม่มี เพราะไม่ผู้มีรายได้น้อยส่วนใหญ่จะไม่มีล้มละลายเพราะว่าอะไรครับเขาเป็นคนทำงานที่ถูกรายได้ไม่ประจำแต่คนที่ล้มละลายโดยส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็คือพ่อค้าคนทำกิจการ ที่ มีหนี้เป็นล้านๆเนี่ยเพราะว่าการจะฟ้องล้มเนี่ยมันมีมูลหนี้อยู่จำนวนหนึ่งครับ แล้วถ้าในกรณีเขาไม่มีอะไรเลยตอนนี้เขาพ้นมาแล้วเนี่ยเขาก็อยากมีบ้าน ถูก ครับ ถูกไหมฮะ ใช่ครับ เขาไม่สามารถมีหลักทรัพย์อะไร ก็มาผ่อน ไหมไม่แต่ว่าเราก็จะดูเราจะดูความสามารถในการชำระหนี้ของเขาจากไองานที่เขาทำครับจากเม็ดเงินที่เขามีครับก็ถึงบอกว่า7กลุ่มนี้จะเป็น7กลุ่มที่ทางธนาคารเขาจะรีเจ็คเลยเพราะว่า1ไม่มีสลิป2ไม่มีที่มาที่ไป3เนี่ยไม่สามารถตรวจสอบได้แต่ว่าเราเห็นคือเราลงไปสัมผัสด้วยนะครับเราเห็นว่าเขามีเราจะมีภาพถ่ายร้านค้าเขาเราจะมีภาพถ่ายกิจการเขาเราจะมีอย่างแกร็บเนี่ยเขาจะมีเห็นเลยมอเตอร์ไซค์ไปกี่วันเขาได้สลิปมาเท่าไหร ่คร ับแต่เราก็ต้องมีข้อมูลพวกนั้นมาประกอบในการพิจารณาครับแต่ว่าเราก็จะเปิดโอกาสให้พี่น้องที่มีรายได้น้อยที่เขาอยู่ในลักษณะแบบนี้ได้มีโอกาสด้วยซึ่งตอนนี้ผมทราบว่าทางธ.ส.ก็พยายามจะลงมาทำไมโครไฟแนนซ์อันนี้คือสิ่งที่ทางท่านนายกพูดมา4ปีแล้วครับเรื่องของไมโครไฟแนนซ์ว่ากลุ่มคนเหล่านี้เขาไม่มีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนนะครับที่ต้องไปกู้เงินนอกระบบบ้างที่ต้องไปกู้เงินดอกเบี้ยสูงบ้างวันนี้ก็เป็นโอกาสที่พี่น้องประชาชนกลุ่มนี้จะได้มีโอกาสมีบ้านพักอาศัยเป็นของตนเองภายใต้สิ่งที่รัฐบาลอำนวยความสะดวกให้นะครับผ่านการขยายชาติครับ ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับพ่อค้าที่อยู่ในตลาดนัดเนี่ยจะให้สถาบันการเงินให้แบงค์เนี่ยเข้าไปดูว่าตกลงคุณมีรายได้เท่าไหร่เนี่ยมันยากนะแต่ถ้าสมมติการเคหะดูใช่ไหมครับคุณคนนี้มาผ่อนกับเขาเดี๋ยวไปอยู่ตลาดนั้นโน้นเดี๋ยวไปอยู่ตลาดนั้นนี้เดี๋ยวไปอยู่ตลาดนี้อ่ะสมมุติว่าเขาเอารายการไอ้รายการคนละครึ่งอ่ะเขาเอาข้อมูลจากรายการคนละครึ่งอ่ะมาโชว์ให้ทางนี้ดูว่าอันนี้ไงผมได้รายได้เท่านี้ปัญหาใหญ่มันคือเป็นปัญหาต้นทุนในการพิสูจน์รายได้ถูกไหมครับซึ่งต้นทุนตรงนี้ถ้าเป็นระบบธนาคารพาณิชย์เนี่ยเขาไม่ทำใช่ไหมครับถ้าเพราะเขาจะไปเขาอีกแบบนึงแต่ทางนี้เนี่ยมันต้องมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันนี่คือคนไทยด้วยกันต้องลงมาช่วยและอย่าลืมนะครับการเคหะมันมีคำว่าแห่งชาติเครดิตบูโรหรือบริษัทข้อมูลเครดิตมันมีคำว่าแห่งชาติอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นโดยภารกิจของเราทั้งสององค์กรก็คือว่ามันต้องทำเพื่อคนในชาติอันนี้คือจุดที่เรามาร่วมกันว่าอันไหนที่เราเสริมได้อันไหนที่เราจะไม่สร้างต้นทุนให้กันได้ใช่ไหมครับทำให้มันเร็วขึ้นไม่คิดต้นทุนกันซะใช่ไหมครับมันไปตอบโจทย์เพราะคนมีรายได้น้อยเราจะไปคิดต้นทุนเขายุ่งยากมันก็ไม่ไหวครับ นี่คือเป็นที่มาครับรอบหน้าไม่เอ็มยูรอบหน้าจะแต่งงานเลยครับ เดี๋ยวเราจะมีความต่อเนื่องนะครับมันจะไม่จบแค่ตรงนี้ครับ ครับผม ขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับ